melody. You're my everything, everything I need. You're the song I sing and the book I read. You're a way beyond belief, and just to make it brief, you're my winter, summer, spring, my everything. Make it breathe. You're my winter, summer, spring, my everything. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zambrowski i Piotr Kaczkowski, to był Minimax. Teraz serwis informacyjny, a po serwisie Grażyna Dobroń. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już poniedziałek, 5 maja, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. PiS znowu na prowadzeniu. Najnowszy sondaż wyborczy pokazuje, że w Sejmie jest miejsce dla nowej prawicy, a nie ma dla Twojego ruchu. Jeszcze tylko 9 godzin do matur. Egzamin z języka polskiego będzie dziś zdawać obowiązkowo prawie 334 tysiące uczniów. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachów w stolicy Kenii. Zamachowcy podłożyli bomby w 2 autobusach. PiS przed Platformą, poza Sejmem m.in. ruch Palikota, za to w Sejmie znalazłoby się miejsce dla polityków nowej prawicy Janusza Korwin-Mikkego. Takie dane przynosi najnowszy sondaż dla Rzeczpospolitej przeprowadzony przez Instytut Homo Homini. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 30% ankietowanych, na rządzącą Platformę 25%. SLD popiera 13% badanych, 5% PSL. Próg wyborczy przekroczyłaby też nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry cieszy się poparciem 3% ankietowanych, podobnie jak Twój ruch Janusza Palikota. To oznacza, że musiałyby się pożegnać z Sejmem. Nie znalazłyby się tam miejsca także dla Polski Razem Jarosława Gowina i Ruchu Narodowego. Sondaż przeprowadzono w ostatni czwartek i piątek. Ankieterzy przez telefon przepytali 1100 dorosłych Polaków. Nie chcemy nikogo straszyć, ale już za 9 godzin rusza maturalny maraton. Prawie 334 tysiące uczniów napisze dziś obowiązkowy egzamin z języka polskiego. Na poziomie podstawowym potrwa 2,5 godziny. Jakich tematów spodziewają się maturzyści z Kościerzyny? Tango Sławomira Mrożka, Dżuma, takie są przewidywania nauczycieli od języka polskiego. Na rozszerzenie też Ferdy Durkę, bo nie było na tych nowych maturach. Myślę, że nie mamy się tego bać, tak? 3 lata się przygotowywaliśmy do czegoś jednak i jakoś sobie poradzimy. Egzamin z matematyki we wtorek. Na rozwiązanie zadań maturzyści będą mieli 2,5 godziny. 2 potrwa egzamin z języka obcego. Najwięcej uczniów wybrało jak co roku język angielski. Ten egzamin w środę zdawać będzie 87% maturzystów. Teraz w serwisie najnowsze doniesienia ze stolicy Kenii, Nairobi. W podwójnym zamachu bombowym zginęło tam co najmniej 6 osób, a około 60 zostało rannych. Stan 20 jest określany jako ciężki. Jak podały kenijskie służby kryzysowe, do ataku doszło na ruchliwej drodze ekspresowej w północnej części miasta. Eksplozje nastąpiły w 2 autobusach. Policja zakomunikowała, że oba autokary były pełne ludzi i że wybuchy spowodowały ładunki wybuchowe domowej produkcji. To kolejne ataki terrorystyczne w Kenii w ostatnich dniach. W sobotę w Mombasie zaatakowano granatami 2 autobusy, zginęły 3 osoby. O wszystkie zamachy podejrzewa się powiązanych z Al-Kaidą somalijskich islamistów z ugrupowania Al-Shabaab. Po 4 dniach w areszcie lider północnoirlandzkiej partii Sinn Féin Gerry Adams odzyskał wolność. Raport z jego przesłuchań zostanie teraz skierowany do prokuratury i to ona zdecyduje, czy, a jeśli tak, to jakie należy podejmować dalsze działania. Adams dobrowolnie zgłosił się na posterunek policji i został zatrzymany w sprawie morderstwa popełnionego przez Irlandzką Armię Republikańską w 1972 roku. Co mówił po wyjściu z aresztu? O tym nasz korespondent. Wkrótce po wyjściu z aresztu w Antrim Gerry Adams wystąpił na konferencji prasowej, na której powiedział: zaprzeczyłem wszelkim zarzutom przeciwko mnie. Dotyczyły one jego roli w porwaniu i egzekucji przez IRA Jean McConville, kobiety niesłusznie posądzonej o współpracę z policją. Adams powiedział, że była to jawna niesprawiedliwość i wyraził współczucie dzieciom zamordowanej, które były świadkami jej uprowadzenia w 1972 roku. Gerry Adams powtórzył, jak zawsze, że nie odcina się od Irlandzkiej Armii Republikańskiej, ale dodał: IRA odeszła, jest skończona. I niepostrzeżenie zmienił tę konferencję prasową w wiec polityczny, mówiąc: są ponure siły przeciwne zmianom, jakie chcą osiągnąć Sinn Féin i inni. Lider Sinn Féin zakończył jak na wiecu wyborczym: przeszłość to przeszłość. Przyszłość to dzieci, wnuki, to prawo obywateli do życia w Irlandii, w której każdy będzie się czuł dobrze. Musimy mieć równość i sprawiedliwość dla wszystkich. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Kolejne wiadomości o 6:00. Przed nami bezdeszczowa, ale zimna noc. Minus 4 stopnie pokażą termometry na Podlasiu, minus 1 w centrum, 2 stopnie w Szczecinie. W ciągu dnia ma być słonecznie i cieplej niż wczoraj. W Szczecinie i we Wrocławiu aż 15 stopni. W Toruniu i Rzeszowie 13, w Lublinie i w Gdańsku 12. Najchłodniej w ciągu dnia w Suwałkach tylko 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobranocka. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałkowa ekipa, Elżbieta Różycka za sterami. Wojciech Dorosz będzie odbierał od Państwa telefony, przygotował też muzykę. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. No, dzisiaj ciekawy gość, duży gość, wysoki gość, a właściwie ona, Maja Sontag. I zastanawiałam się, jak zacząć to spotkanie z Mają i powiem tak, od cytatu naszego kolegi Michała Nogasia. Napisał w ten sposób o książce Maju Baju, czyli Żyrafy wychodzą z szafy. Po przeczytaniu tej książki będą Państwo mieli jedno marzenie: być jak Maja Sontag. Człowiekiem odważnym, inteligentnym, ale także szalonym, pokręconym i szybkim jak strzała. Taka też jest jej książka o wyprawie dookoła świata. Tak pisał Michał, nasz kolega. Ktoś tam dopisał: czyta się ją jednym tchem. No to ja Państwu powiem, że wybrałam nieco inną opcję poznania Mai. Czytałam do poduchy. No ze 3 tygodnie dobre. 1-2 rozdzialiki. A i tak natłok informacji był porażający i nie do ogarnięcia następnego dnia. Maja rejestrowała wszystko fotograficznie. Wszystko, co jej się udało zobaczyć, doświadczyć. Prawie klatkowo. No to było tak ujęcie po ujęciu. Ale mnie interesuje to, co poza słowami. Co ona przeżyła, co czuła, czy i jak zmieniła się, czy jak zmieniło się też jej życie. W 2014 roku Maja znów podróżuje, tym razem po afrykańskich bezdrożach. Pomiędzy podróżami intensywnie pracuje w agencji reklamowej, a dziś w nocy jest w Trójce. Witam cię serdecznie. No i nasz temat na tę dzisiejszą noc, na to spotkanie jest taki: jak to jest przekraczać granice, sięgać po niemożliwe? Na ile nas to wykańcza, na ile buduje i co z tego wynika? Jeśli Państwo mają swoje własne doświadczenia, nie tylko z podróży dookoła świata, ale z podróży małych i dużych, również tych w wyobraźni, zapraszam do rozmowy. Do drugiej. Leads me. to breathe the air that you breathe. I live to see and watch you grow. When your eyelashes, they touch my skin, I know how it feels to fly with wind. I was the clown without a smile, until you gave it back to me. You pull out all my thorns, you know that I've been torn. You live to give me wings and yourself to me. Nasz temat na tę dzisiejszą noc, jak to jest przekraczać granice, sięgać po niemożliwe, na ile to nas wykańcza, na ile buduje, no i co z tego wszystkiego wynika. Jeszcze raz dobry wieczór, Majka. Dobry wieczór. Maja Sontag, autorka książki Maju Baju, czyli Żyrafy wychodzą z szafy. I właściwie widzisz, książka porządnie przeczytana i przewertowana. I chciałabym, nie wiem, czy sama chcesz powiedzieć o sobie trochę, czy mogę przeczytać to, co tu jest napisane? Tak, proszę bardzo. Tak? Rocznik 80. Na początku roku urodzona, czyli w styczniu. Wodnik. Wodnik? Tak. Aha, o, to tak jak ja. No. Dziecko z kluczem na szyi. Wysyłane na kolonie, na wycieczki objazdowe z babcią, zwiedzające z rodzicami Polskę załadowanym maluchem, a potem Europę polonezem. Od zawsze wysoka, 194 cm wzrostu, nie gra w koszykówkę, ale mierzy wysoko. No i cudownie, cudowna z ciebie kobieta, bo studiowałaś i w Warszawie, i w USA, i w Delhi, i pracowałaś również w Stanach. potrafisz na siebie zarobić. Potrafisz o siebie już teraz, myślę, zadbać. Mhm. A to wcale nie było chyba takie oczywiste i proste. I wiesz, co mnie bardzo wzruszyło? Że książkę dedykowałaś swojej babci, tak? Babci, rodzicom. Rodzicom i babci za to, że... Nie, rodzicom za to, że wysyłali cię z babcią, z tak. babcią w nieznane, na różne tam obozowiska. Gdzieś sobie jeździłyście, miałaś dobry kontakt? Tak. Z nią? Tak, no i myślę, że też ten kontakt z rodzicami jest kluczowy i bardzo pomagał mi w tej podróży, bo mimo wszystko wsparcie w rodzinie no jest bardzo ważne. Na pewno właśnie to... Wierzę ci, bo sama mam dwie dziewczyny i gdyby mi powiedziały, mamo, jedziemy dookoła świata, to pierwsza rzecz tam chyba padła ze strachu. A gdyby moja mama powiedziała... Ela za konsoletą mówi to samo. Padłaby. A co twoi rodzice powiedzieli? No właśnie, gdyby moja mama powiedziała mi, Maja, wracaj, i gdyby płakała i gdybym widziała ich zmartwienie, i gdybym czuła, że oni tam po nocach siedzą i nie śpią, no to bym wróciła wcześniej, po prostu bym wróciła zaraz. A mimo wszystko, mimo że wyobrażałam sobie, jak ciężkie dla nich jest to przeżyciem, to gdzieś tylko pytali, czy jak się masz, czy jesteś cała, a coś ci potrzeba, a jak się czujesz. I gdzieś pchali mi cały czas do przodu, tak, jedź, tylko dawaj nam znać, gdzie jesteś, a gdzie będziesz jutro, a słuchaj, coś długo nie pisałaś. Ale nigdy nie było czegoś takiego, że wracaj, słuchaj, martwimy się. Majka, ty szukałaś w tym świecie chyba guzów. No, na szczęście chyba sobie takie malutkie nabiłaś, bo właściwie to mogłabyś przy tym wzroście być fantastyczną modelką. Masz figurę modelki, masz bardzo piękne rysy twarzy, owal twarzy. No wszystko mogłoby spowodować, że twoje życie by się inaczej toczyło, niż potoczyło się. Tak, ale no, wydaje mi się właśnie, że gdzieś ten mój wzrost bardzo mi pomaga w podróżowaniu. Bo, bez wątpienia. Nie, bo zwykle to jest tak, że zwłaszcza jak się podróżuje samej, że no można usiąść, chwilkę posiedzieć, ale dobrze byłoby zagadać do kogoś obok. Nigdy nie wiadomo, od czego tą rozmowę zacząć. A tutaj tylko ja się pojawiam, albo wstaję i od razu jest ololo, ale pani wysoka, ho, ho, ho, właśnie czy pani gra w koszykówkę, w siatkówkę. No i po takiej pierwszej serii pytań bardzo łatwo później tą rozmowę już potoczyć, no bo już naprawdę już dużo o mnie wiedzą, ja tam trochę coś powygłupiałam się, pośmiałam, tutaj pozwoliłam się przyjrzeć dokładnie, coś tam powiedziałam i od razu można już jakby tą znajomość ciągnąć, jakby rozwijać i pogłębiać tą rozmowę. Czego brakowało ci tutaj, że zdecydowałaś się zobaczyć świat? To właśnie to niekoniecznie musi czegoś brakować tutaj, tylko chyba gdzieś ta ciekawość świata w pewnym momencie jest tak mocna, że po prostu wypycha, że trzeba po prostu jechać i jakby no, realizować swoją pasję. A jak to dojrzewało? No bo wiesz, to jest kosztowne przedsięwzięcie i logistycznie, i pod każdym innym względem. No i trzeba mimo wszystko oszczędności, zapasów, czegoś, umiejętności też, popracowania. No właśnie, ja myślę, że to... Ale przygotować jednak się już, porządnie. Już kiełkowało od najmłodszych lat, tak jak właśnie tutaj w tym opisie mnie samej, że już te czasy z rodzicami, tym maluchem, później tym polonezem, później te studia, to bynajmniej nie dla jakiejś tam kariery naukowej, tylko dlatego, żeby gdzieś pobyć i pożyć za granicą dłużej. Tak naprawdę to powoli gdzieś tam się rozwijało i coraz im dalej gdzieś jechałam i im na dłużej gdzieś jechałam, tym chciałam pojechać jeszcze dalej i jeszcze na dłużej. No i właśnie przyszedł taki moment, że stwierdziłam, że po prostu chcę pojechać na półtora roku, chcę objechać ten świat dookoła i potrzeba się tego przygotować. I to nie jest tak, że po prostu nagle wygrałam w Totka. No nie, jakby jestem normalnym pracownikiem. Masz czegoś za dużo. Tak, tylko jestem normalnym pracownikiem etatowym i stwierdziłam, że będę po prostu oszczędzać tyle, ile dam radę po to, żeby później za to wszystko, co tam uzbieram, po prostu jechać. I się okazało, że starczyło na półtora roku. Ale lęki są, bo coś, co jest nieznane, mimo wszystko wzbudza niepewność i wzbudza lęk. Albo pociąga znowu. Albo pociąga? Tak. O, tak. A ciebie pociąga? No mnie właśnie pociąga. Właśnie to wszystko, co to niebezpieczna sytuacja. Bo? Słuchaj, John Kabat-Zinn, psychiatra, napisał kiedyś, że żeby ugasić ten ogień, który człowiek ma w sobie, człowiek wybiera inną drogę. Gdyby to metaforycznie porównać do twojego życia, może ci czegoś brakowało, może coś chciałaś zagłuszyć, może, nie wiem, czułaś się niekomfortowo, zestresowana, siedząc w tych warunkach polskich. Nie wiem, z jakiego powodu, może odkryjesz to trochę. zdecydowałaś się to zamienić na inny ogień. A wydaje mi się, że ja po prostu posłuchałam głosu serca. Naprawdę, jakby pomyślałam chwilę, co tak naprawdę ja chcę robić i ja chcę podróżować. Wydaje mi się, że my gdzieś dajemy się tak łatwo sformatować, że są studia, najlepiej już na ostatnim roku wyjść za mąż, ożenić się, założyć rodzinę, potem kupić mieszkanie, samochód. No i jeszcze są wcześniejsze sytuacje po SGH. To jak kończysz studia takie, to już mówią, gdzie pani pracowała? Bo inaczej jak tylko same studia, to do widzenia, pracy nie ma. Tak, no ale ja to dokładnie też ścieżka, którą ja zaczęłam podążać i jakby zaczęłam pracować jeszcze w trakcie właśnie studiów na SGH, ale właśnie w pewnym momencie zatrzymałam się i zadałam sobie pytanie, co bym robiła, gdybym tak naprawdę mogła robić wszystko i stwierdziłam, że po prostu byłabym właśnie w drodze na lotnisko. I bym zaczęła podróżować i to po prostu zrobiłam, także wydaje mi się, że to nie jest jakieś... Ale posłuchaj, no. Majka, ale napisałaś tak... Jakbym miała trochę pieniędzy, podróżowałabym. Żyłabym sobie skromnie, jeżdżąc powoli po świecie, z plecakiem, parą shortów i kilkoma koszulkami. I wyobrażałaś sobie, że tak wygląda niebo podróżnika, którego chciałaś doświadczyć. Tymczasem było wszystko intensywnie, na tempo, na już, czasami na docisk i szaleńczo. Ale to o co to chodzi? No, dlatego ja tak mówię o tym ogniu. Coś się nowego zapaliło, tamto się wygasiło, wiesz. Znaczy, to było moim zdrowym tempem, jakby w moim odczuciu. W ogóle moje życie takie jest i wydaje mi się, że pewnie dla innych ono jest bardzo intensywne. Dla mnie samej ono właśnie takie jest. Więc powoli po świecie? Nawet to, co ja przeczytałam w tej książce, to jest powoli to jest takie po świecie. Moje, tak, to jest takie moje wyhamowanie, ale no taka jest prawda. Ja po prostu potrzebuję intensywnych bodźców, wszystko mnie ciekawi, muszę wszystkiego popróbować. I tak mam, że po prostu pędzę do przodu. Tak? I to, co niebezpieczne, to w zasięgu twojej ręki. I to najlepiej, to ja tam jestem, gdziekolwiek tylko... Wiesz, kilka razy mogłaś stracić życie. Jak ja czytałam o twoich przygodach, no między innymi to, co się działo na rzece Mekong, gdzie mogłaś stracić życie. Wiesz, ktoś cię trochę wpuścił. Ty z koleżanką podróżowałaś. Tak. Chciałaś się przedostać na jakąś wyspę, tak. Której nazwy jej już nie pamiętam, bo trudno to wszystko spamiętać. Ale w każdym razie to było tak, że oni się zastanawiali, czy was wypuścić. Kręcili wami nosami, pociągali za te nosy, wreszcie kajak wystawili i was wypuścili. A tu się okazało, że zbyt szybko on się porusza i że nie wiadomo, czy tam jest dalej kaskada, czy tam jest co. Kiedy była taka sytuacja, to... No teraz oczywiście jest to super anegdotka. To nie jest anegdotka, proszę mówić. To nie jest anegdotka. Umiesz wrócić do tamtych emocji? No oczywiście, że tak. I no ja dla takich emocji gdzieś tam podróżuję, bo to są jakieś autentyczne przeżycia, niezapomniane. I oczywiście można siedzieć bezpiecznie w domu, ale też wychodząc z tego domu można zostać potrąconym przez samochód. Więc jakby wydaje mi się, że wszędzie to niebezpieczeństwo czyha. No tam to oczywiście dzieje się w niesamowitych okolicznościach przyrody, dlatego tak fantastycznie brzmi, ale no jest to ten element takiego codziennego ryzyka, który jakby gdzieś jest skalkulowany w podróżowanie i no, nazywa i się to przygodą. Jaka przygoda? Stres ogromny. No jakby ja to postrzegam w innych kategoriach. A powiedz, jak naprawdę było na tej rzece, na tym bardzo szerokim, w tym szerokim ujęciu. Tak, no to były chwile grozy. No, oczywiście w tamtym momencie to nie wiedziałyśmy, jak to się skończy, bo faktycznie rzeka porwała nasz kajak i nie byłyśmy w stanie dobić do drugiego brzegu. Też nie wiedziałyśmy, co tam się dzieje z tą rzeką za zakrętem. Dobrze wiedziałyśmy, że tak naprawdę tutaj jest kaskada goni kaskadę. No byliśmy przerażone, chwytałyśmy się jakichś gałęzi drzew, tylko obracało kajakiem. W końcu pojawił się człowiek, który gdzieś tam oddali nas dostrzegł, zaczęłyśmy krzyczeć, wołać, podpłynął do nas, jakby gdzieś tam pomógł nam w końcu dotrzeć na ten drugi brzeg. No, przychodzi chwila refleksji takiej, czy... No co, nigdy więcej? Nigdy więcej. Czy to szczęście, czy to właśnie tak miało być? Czy to, że się udało, to znaczy, że jechać dalej? Czy właśnie to było takie kiwnięcie palcem, że uważaj. Od Bozi? Tak. Jeszcze jedno i dokładnie, może się nie udać. Tak, że nie masz dwóch żyć, tylko jedno i się zastanów. Ale to by się za każdym razem udaje, a o tym za chwilkę. Klaudia ze Szwajcarii. Och... Pisze Klaudia: chcę podziękować za tę rozmowę i cudowne słowa. Szczególnie dotyczy mnie ten strach. Gdzie mąż? Gdzie praca? Ogarnij się, dziewczyna, nie ciągle z głową w chmurach. Wczoraj wróciłam z wyjazdu do siostry do Szwajcarii. Urzekł mnie ten kraj uśmiechem pięknym i właśnie spokojem. Nawet mam troszkę zdjęć, zaraz je pooglądamy. Bardzo tego potrzebowałam, dało mi to wytchnienie. Ciągle szukam swojego miejsca i w każdym nowym poszukuję inspiracji. Nie stać mnie za bardzo na podróże, jestem studentką, więc wsiadam na rower, staram się zobaczyć jak najwięcej pięknej brzydoty, oddychać pełną piersią, karmić ptaki w każdym miejscu, w jakim jestem. Taka umowa z samą sobą. Pisze Klaudia. Pozdrawiam panią Maję, podziwiam. Chcę robić to samo, jak dorosnę. Mamy wspólny wysoki wzrost i miłość do podróży. Ale pani Maja była znacznie dalej niż ja, studenciarka. Zrobię to samo, jak tylko się uda jeszcze troszkę odłożyć pieniędzy. Na razie dużo planuję, powolutku realizuję, a także odwiedzam w myślach, czując w sercu ciepło i piękno nowego człowieka. Mało jest pięknych chwil, gdy czuję się w sercu jakąś zmianę dzięki nowym ludziom i nowym pejzażom. To Klaudia. Tak, to ja znowu zazdroszczę pani Klaudii, bo ja mam taką refleksję, że świat objechałam, a właśnie nie widziałam tutaj tych najbliższych zakamarków fantastycznych Polski i gdzieś te wycieczki rowerem, to teraz jest to, za czym ja tęsknię i jakby bardzo ja bym chciała zobaczyć. To teraz tak. Sudety, tak? Karkonosze, Tatry? Dokładnie tak, tak, gdzieś tam... Jestem za tym. Tak, tak, tak, także... Dobry kierunek, wydaje mi się, że najpierw tutaj te najbliższe nasze tereny, a potem daleki świat. Pozdrawiamy Klaudię. Tak. I Rafał. Właśnie dzisiaj z żoną analizowaliśmy możliwość spełnienia swoich marzeń, czyli kilkuletni rejs z 3-letnim synkiem po Europie. Oszczędzamy od kilku lat na taki pomysł, ale właśnie dzisiaj stwierdziliśmy, że mamy wciąż za mało. Wystarczy na życie, ale na łódź nie mamy ani złotówki. Dzisiaj mówicie o przekraczaniu barier i granic. Jeżeli chcielibyśmy spełnić te nasze plany, musielibyśmy sprzedać mieszkanie. To jest dopiero psychiczna bariera do przekroczenia. Bo co robić po takiej podróży? Mamy świadomość, że może nowe pomysły nadejdą już po tej życiowej zmianie. Ale pewności nie ma. Czy dzisiejszy gość miał taki problem? Jak sobie z tym ta Majka nasza poradziła? No, chcą sprzedać mieszkanie. Już w głowie im się to kręcić. Ja to może jest, w ogóle powiem, że... Powiedz mi o barierach psychicznych, jakie ty miałaś, które no, musiałaś jednak przejść. No właśnie, myślę, że taką pierwszą barierą, która już tutaj się pojawiła w tych dwóch mailach, są te pieniądze, które gdzieś urastają do jakichś nieprawdopodobnych kwot, wydaje mi się, że gdzieś tam w ludzkiej percepcji. A tak naprawdę, tak jest, to jest moje doświadczenie z tej podróży, że im tych pieniędzy było mniej, im ten mój budżet się zaczął po prostu jakoś tam intensywnie kurczyć, ten podróż stała się coraz to bardziej fantastyczna i nieprawdopodobna. Bo te pieniądze tak naprawdę wpuszczają w banał. Jak się ma pieniądze, to się też ma jakąś tam lekką ręką się je wydaje i kupuje się rzeczy gotowe. Wycieczki, lepszy trochę autobus. A potem jak zobaczyłam, że tak naprawdę no, chciałabym podróżować dłużej, a jakby... prowadząc się tak elegancko, to się nie uda. To zaczęłam jakby szukać i... Kombinować. I to było wtedy naprawdę takie prawdziwe podróżowanie. Zaczęłam szukać rodzin na antypodach, odwiedziłam wujka misjonarza w Brazylii, jeździłam całą Nową Zelandię, przyjechałam autostopem. Potem już wiedziałaś, jak się zachować, żeby zdobyć zaufanie ludzi, oczywiście, którzy że cię tak. gdzieś tam to, poprowadzili. Oczywiście, to dokładnie tak. I korzystałaś z... couchsurfingu. Także brałam, znaczy ludzie brali mnie do siebie, do domu i tak naprawdę to kosztowało wszystko grosze, a ta podróż od tego momentu była tak naprawdę takim prawdziwym podróżowaniem, taką trochę jazdą po bandzie, jakby pojęcie obciachu nie istniało i zrozumiałam, że tak naprawdę im mniejszy budżet, tym ta podróż jest ciekawsza. Ale wiesz, czasami człowiek musi jednak zatrzymać się i nie tak, powiedzmy, łapać się tego, co za rogiem, co następny krok już muszę tak. zrobić, tylko tak jak ty to robiłaś, czyli no, muszę odpocząć tak. po ciężkich przeżyciach, na przykład po stresie, więc robię sobie trochę domku. Tak, robi, udaje, bawię się w dom. Tak. Bawię się w dom. Tak. Ładnie to powiedziane. Tak. Bo tak naprawdę te półtora roku to nie jest podróż, tylko to jest naprawdę potężny kawał życia. Trzeba sobie tam zbudować takie przynajmniej minimalne poczucie bezpieczeństwa. Trzeba właśnie otoczyć się rzeczami, które się lubiało, albo stworzyć sobie namiastkę. Jeżeli się lubiało powiesić ręcznik na wieszaczku, to niech ten wieszaczek gdzieś tam na moment się pojawi. Mhm. I tak właśnie było. Były takie momenty, gdzie musiałam się zatrzymać. Nie dlatego, że dzieci było po prostu najpiękniej na świecie, tylko że mi już gdzieś tam pękała żyłka i po prostu musiałam po prostu przetrawić to wszystko niesamowite, czego doświadczyłam. A też właśnie w takim podróżowaniu długim, kiedy tutaj wszystkie tematy się zamyka, ja mimo wszystko wynajęłam mieszkanie, zmieniałam pracę, czy złożyłam wypowiedzenie i tak naprawdę w Polsce nic mnie nie trzymało, oprócz oczywiście rodziny, tęsknienia, przyjaciół i tak dalej. Ale ja mogłam nie wracać, mogłam gdzieś zatrzymać się na dłużej i najbardziej podobały mi się takie momenty, gdzie przyjeżdżałam do jakiegoś miejsca, powiedzmy, że turystycznego, padało, lało nieprawdopodobnie. Ja siedziałam na tym krzesełku gdzieś tam pod dachem i czekałam po prostu na słońce. Pierwszego dnia nie było, drugiego dnia też padało, trzeciego dnia w ogóle było zimno. Ja po prostu cały czas czekam na ten słoneczny dzień, żeby wyjść i sobie po prostu popatrzeć, jak to tam jest. A po prostu wpadali ludzie z napiętym grafikiem i w tym deszczu gdzieś tam szli zwiedzać, oglądać to, co sobie zaplanowali. Mimo, że już byli zmęczeni tą pogodą, byli zmęczeni tym bieganiem ciągłym. I pomyślałam, że to jest właśnie fajne w takim podróżowaniu, kiedy ja nic nie muszę, bo nie muszę gnać naprzód, bo ja mogę nawet tutaj spędzić 2 tygodnie. Bo wiesz tak co? Naprawdę, no. Nie do końca. Bo jak byłaś sama, to rzeczywiście mogłaś sobie pozwolić na takie... Tak, a potem wpadali na takie moi znajomi. A potem wpadali znajomi, którzy akurat dokładnie przyjechali na 3 tygodnie. I był grafik, i był plan do wykonania. I to szaleńczy plan, i ty, mimo że czasami się źle czułaś, poddawałaś się temu i wchodziłaś razem z nimi tak. w to. A ponieważ to byli mężczyźni, więc mieli naprawdę takie pomysły ogniste. Niektóre też mogłyby spowodować pewne perturbacje, nawet życiowe. Tak. Na szczęście się wszystko dobrze kończyło, ale o tym za chwilę powiemy. Na razie zagramy. Majka, znane ci klimaty? Tak. Tak? To ty pobujałeś mi się tak, trochę. 24 kraje, Ameryka Środkowa, Ameryka Łacińska, Australia. Tak, Azja Południowo-Wschodnia. Nowa Zelandia, tak. Australia. Tyle krajów w półtora roku. Tak. Możemy na chwilę jeszcze wrócić do tych kolegów, którzy przyjeżdżali. Tak. No, jak rodzice przyjechali, na przykład jak mama przyjechała, to jest taki fragment, że cudownie się poczułaś, bo to nie tylko to serduszko i mama i zaopiekowana i najedzona i tak dalej. Był wtedy wujek. Tak. I podróżowałyście sobie, chociaż tam też sporo deszczu chyba było. Tak. W trakcie pobytu mamy. I to pięknie opisujesz, luźno, lekko. Ale jak przyjeżdżali twoi koledzy, ale dużo ich miałaś w tym swoim kalendarzyku, którzy organizowali sobie wakacje. Tak. I tutaj naprawdę oni no, śrubowali ciebie bardzo. A ty poddawałaś się temu. Tak, no jakby... Dobrze wyszłaś na tym? Prawie, że mi wyrosły wąsy od biegania za nimi. Ale faktycznie jakby podróżowanie z mamą było trochę inne. Ja specjalnie zmodyfikowałam jakby styl mojego podróżowania, żeby mama się czuła komfortowo, ale też normalnie z plecakiem w butach trekkingowych, tam za mną dreptała. To już było fajnie, bo podczas tych podróży z mamą akurat byliśmy w Brazylii i korzystałyśmy z gościny naszego wujka misjonarza, a on znowu uruchomił wszystkie swoje kontakty, żeby pozałatwiać nam noclegi we wszystkich możliwych plebaniach, więc jakby był to nowy taki wymiar jakiś sakralny. Świętość otaczała się z każdej strony. Tak, wszyscy święci patrzyli na mnie z obrazków, ze ścian, więc to na pewno było i innego rodzaju doświadczenie. No a faktycznie jak przyjeżdżali do mnie ci wszyscy moi znajomi, to pierwszy dla mnie to było niesamowite, bo ja tego nie zaplanowałam w ten sposób i to był taki prawdziwy dowód przyjaźni z ich strony. Oni, bo oczywiście mam grupę przyjaciół, z którymi gdzieś tam podróżuję. Oni stwierdzili, że oni będą do mnie przyjeżdżać raz po razie, każdy na te swoje 2-3-tygodniowe urlopy. I tak to zaplanowali, żebym faktycznie tam co jakiś czas miała ten konwój humanitarny z Polski dojechał. I to było fantastycznie, no bo to wynikało trochę z ich troski, trochę z takiej faktycznie, żebym przez te półtora roku nie była sama tak do końca. No ale przyjeżdżali, faktycznie wrzucali to swoje takie męskie tempo i te takie znowu mocne wrażenia i potrzebę przygody. Ale też to było fajne, bo ja też chyba przez to nie odkleiłam się tak zupełnie od tego świata, od no, trochę takiego nie popłynęłam. Czyli oni przywracali ciebie do zachodniego świata. Właśnie tak, bo oprócz tego, że przywozili te kabanosy i krówki, to też przywozili jakby ploteczki, problemy z Polski, w ogóle rozmowę po polsku, co to dla mnie też było w jakimś czasie nowością, albo taką nie, że zapomniałam języka polskiego. Po hiszpańsku? Ja się uczyłam hiszpańskiego, no ale potem jakby z turystami to więcej osób na pewno mogłam powiedzieć po angielsku. Więc gdzieś ta polska mowa była dla mnie taka fajna. A później jak minął rok, to już potrafiłaś dokładnie wiedzieć, o co chodzi każdemu lokalsowi napotkanemu na drodze, chociaż mówił w różnych angielskich narzeczach, tak, można powiedzieć. Znaczy, to jest w ogóle niesamowite. Wydaje mi się, że nie wiem, czy takie określenie istnieje, jakaś tam inteligencja językowa, ale faktycznie poznanie ludzi na całym świecie mówiących w języku angielskim na tyle, na ile potrafią, to jest jakaś taka... To jest umiejętność. To jest umiejętność, talent. Tak. Bo się okazało, że jestem tłumaczem z angielskiego na angielski i no oczywiście ten mój angielski gdzieś tam musiał przez to być bardzo prosty, bo tam 100 słów wystarczy, żeby jakoś się tam określić i wypowiedzieć, ale faktycznie tłumaczyłam z jednego angielskiego, nie wiem, Brytyjczykom chociażby, co ta kobieta chce im tutaj zakomunikować. Bo z drugiej strony mnie gdzieś to bardzo irytuje, że ludzie, którzy mówią w języku angielskim, jakby nie rozumieją tego, jak lokalny, nie wiem, Filipińczyk stara im się coś tam powiedzieć, używając tych właśnie prostych słów i jakiegoś tam swojego akcentu, bo to faktycznie trzeba jakiś włożyć wysiłek w to, żeby starać się zrozumieć. Po roku byłaś już bardziej elastyczna, po prostu pływałaś już w innych klimatach. Tak. Ale początek, kiedy zdecydowałaś się na naukę hiszpańskiego, a potem ciemną nocą ruszyłaś gdzieś tam do jakiejś rodziny, to powiem ci, że z przerażeniem to czytałam. Jedna sama, nie wiesz, gdzie wysiąść. Potem się już nauczyłaś, prawda? Jak to sygnalizować, jak ci mają podpowiedzieć. Nauczyłam się w ogóle prosić o pomoc, bo no to ja to taka Zosia Samosia, że zawsze sama sobie tutaj daję radę, a w tej podróży naprawdę nauczyłam się prosić o pomoc, jakby zatrzymać się, jakby przyznać sama przed sobą, że nie wiem. I chyba nie... A trudno ci było wcześniej? Tak, jakby bo tak mam, że ja wydaję, staram że się, że tak, że Samosia. A tutaj stwierdziłam, że nie wiem. I faktycznie brnięcie dalej to może skończyć się właśnie nie bez czymkolwiek. Więc po prostu zatrzymywałam się i szukałam kogokolwiek normalnie wyglądającego. Podchodziła i mówiłam, hello, I'm Maya from Poland, please help me, nie? I oczywiście ludzie reagują na to zupełnie naturalnie, typu na początku są sami trochę przestraszeni, że może ja coś chcę i że oni są może w niebezpieczeństwie, ale później zachowują się jak każdy normalny człowiek na ziemi. Ja, ty, po prostu chwytają, nie wiem, za telefon albo pytają kogoś obok, co zrobić, bo gdzie jest hostel, albo gdzie tu można coś, albo jak dojechać. Biorą za rękę i prowadzą. I później było mi tak z tym dobrze, że się trochę rozlęniłam z tym i faktycznie... A oni byli coraz bardziej usłużni, bo ten wątek dosyć mocno się rozwija w tej twojej książce. Tak, tak. Jak widzę, na początku to były takie nieśmiałe te próby, to potem już wiedziałaś dokładnie, co zrobić, żeby swoją osobą zainteresować, żeby dojść do tego hostelu, który miałaś, nie wiem, zaplanowany, a jak nie, to inny, a jak nie ma ani jednego, ani drugiego, to zawsze ktoś cię przygarnie. Wiesz, to trzeba mieć... zaufanie do świata i zaufanie do siebie, żeby tak poddać się pewnemu nurtowi, takiemu, powiedzmy, psychicznemu, na co cię było już stać. Wydaje mi się, że gdzieś to jest takie... No właśnie taka samotna podróż tego uczy, że rozumiałam, jak dużo więcej mogę, nie że zyskać, tylko jak dużo ciekawsze wszystko się robi, kiedy po prostu jestem totalnie otwarta, kiedy pozwalam sobie pomóc, kiedy właśnie no, jestem otwarta na wszystkie nowe relacje i no po prostu, bo to przynosi nie tyle, że jest mi łatwiej, tylko jest po prostu mi ciekawiej w tej podróży. O wiesz, ciekawość... Czy ciekawość zwycięża nad lękiem i intuicją, czy zagłusza lęk, a wzbudza intuicję? Jak byś to określiła? Czyli wydaje mi się, że właśnie ta ciekawość świata jest po prostu ponad wszystko. I jakby ona steruje i pcha i zagłusza całą resztę. Strach. Tak, że... Naprawdę? Bardzo. W twoim przypadku? W moim przypadku. I myślę, że w ogóle to i wszystko, co... Nie wiem, czy to jest jakieś... Za chwilę porozmawiamy. Na razie mamy pana Janusza na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Krystyno. Grażyno, przepraszam. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ja witam też pana. Ja do pani napisałem niejednokrotnie i czekam cały czas na odpowiedź. A wie pan, jaki dzisiaj mamy temat? Jak to jest przekraczać granice i sięgać po niemożliwe? Na ile nas to wykańcza, a na ile buduje? Pani Grażyno, jest taka sprawa. Jestem człowiekiem uzależnionym, trzeźwym alkoholikiem po prostu. I wie pani, to jest właśnie... To jest wielkie zwycięstwo. Co mnie buduje. Powiem panu, panie... Januszu. Panie Januszu, że jeśli pan jest trzeźwym, tak, trzeźwą osobą, ile lat... No, już 5. No to fantastycznie. To szapoba i myślę, że Majka to samo. Dziękuję bardzo. Bo to jest wielka sprawa. To rzeczywiście jest, jak ja mówię, zwycięstwo życia nawet nad śmiercią. No dokładnie, bo proszę panią, ja tak jak pani Maja parokrotnie unikałem śmierci. Rozumiem. I chcę o tym książkę napisać. No fantastycznie, to jest drugi krok. Albo kolejny w pana życiu. A to jest dokładnie drugi krok. Ale... Albo kolejny, tak jak ma no pani właśnie. Rację. No właśnie, bo tam już chyba pan przeszedł przez AA. Co? Przeszedł Słucham? Pan przez AA? Tak. No to tam jest 12 kroków. I 12 tradycji. O właśnie. I 5 lat których się trzymam w życiu i to jest moim drogowskazem. Wspaniale. Zapraszamy do słuchania. Panie Januszu, trzymam za pana kciuki. Tak. Niech pan się weźmie do roboty. Dziękuję. Intelektualnie teraz. Myślę, że pan rozpoczął zupełnie nową, prawdziwą przygodę w swoim życiu. Znaczy, czy ja wiem, czy to jest przygoda, po prostu to jest nowe życie, bo z dniem osiągnięcia, pierwszym dniem trzeźwości zaczynamy nowe życie. Po prostu siła wyższa, a jestem religijnym człowiekiem, po prostu Bóg mi dał drugi raz i się narodzić. Mhm. Dziękujemy panu za tę rozmowę i proszę nas słuchać. A nasz dzisiejszy temat to jest taki, jak przetrwać, jak przekraczać granice, jak sięgać po niemożliwe. Czy nas to bardziej wykańcza, czy nas to bardziej buduje? A w studiu Maja Sontag, autorka książki Majubaju, czyli Żyrafy wychodzą z szafy, i opowiada o tych swoich przygodach, które miała w ciągu półtora roku, kiedy objechała świat. Tak. No i zapytałam cię o intuicję. A jeszcze przypomnę numer telefonu. 2027 to nasz telefon dla państwa. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Jak to jest z tą intuicją? Ty w ogóle czujesz tak jakoś siebie? Czułaś przed wyjazdem? Czy coś się po wyjeździe zmieniło? Jak to jest? Myślę, że w podróży gdzieś ta intuicja była taką moją najlepszą przyjaciółką, bo jakby... Nie potrafiłam nawet sama sobie odpowiedzieć, dlaczego nie wsiadłam do jakiejś taksówki albo zawróciłam z jakiejś ciemnej uliczki. Ale naprawdę tak było? Tak, tak. Nie potrafię nawet tego jakby nazwać. Zracjonalizować. Tak, ale tak było. I faktycznie gdzieś to trzecie oko wychwytuje pewne sygnały, które pewnie normalnie nie zauważamy, a których powinniśmy się słuchać. No i myślę, że tego mi się udawało w wielu przypadkach. Trzecie oko to wewnętrzne oko, tak? Tak. Między brwiami. Tak, tak. Ponieważ właśnie. Maja studiowała też w Delhi, w Indiach, no to pewnie stąd tak, to określenie, pewno, tak? Na pewno stąd. Czy jakoś się zmieniła po tej podróży? No myślę, że bardzo. Ale wyostrzyła ci się ta intuicja tak po prostu, nie wiesz... Chyba bardziej zaufałam i bardziej teraz ufam. Sobie. Sobie, swoim intuicji. Wyborom. Tak, dokładnie tak, bo się przekonałam, że naprawdę prowadziła mnie ona w odpowiednim kierunku. I wszystkie decyzje, które gdzieś tam polegały właśnie na tej intuicji, okazało się być dobre. Że nie jadę w tym kierunku, tak, tylko nagle tak, zmieniam więc kierunek. Teraz jakby słucham się tego. Zmieniam hostel, tak, tak. Robię sobie przerwę. Tak, tak. A wiesz, nie wszystko da się. Jednak nie. Tak... zaplanować nawet i intuicyjnie. Mhm. Były takie momenty przecież. No tak. No. Ja mimo wszystko twardo stąpam po ziemi i jakby staram się racjonalizować każdą decyzję. Na ile one faktycznie są gdzieś podszyte intuicją, na ile no czymkolwiek, jakkolwiek to nazwiemy, ja zawsze uważam, że jestem królową sytuacji, panem sytuacji i że mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje i że to wynika z czegoś. No myślę, że też dlatego udało mi się jakoś ten świat objechać w miarę bez... kontuzyjnie. No, w miarę, bo jednak te choroby były. Ale słuchaj, wiesz, tak to jest z naszym środkiem, że lubimy bardzo kontrolować siebie, sytuację, innych ludzi. To jest taka ludzka nasza natura. Czy nie popuściłaś nieco cugli w trakcie tej podróży? W znaczeniu? No właśnie... że kontrolowałaś, ale może trochę inaczej. Że właśnie bardziej zaufałaś temu, co w środku. Oczywiście, że tak. No jakby w ogóle... Bo przecież pewne rzeczy miałaś przygotowane tu w Polsce. Tak. Prawda? Tu robię to, tu robię to, tu zwiedzam to, tu się przemieszczam. Tak. I tak dalej. Ale jakby też ta podróż inaczej. Miała być taką celebracją wolności. Typu, że pozwalam sobie na wszystko, bo jeżdżę sama i nie muszę iść na żadne kompromisy. Tylko jak mi się coś zawidzi... to zrobię, tak? I gdzieś się nawet ciągle coś zawidziało. No i właśnie, i to było fantastyczne, że sobie mogłam zmieniać te plany od tak. Gdzieś mi się spodobało, albo gdzieś zobaczyłam na mapie w świetlicy napis go there i po prostu pojechałam tam zobaczyć, co tam takiego jest. Aha. I to było fantastyczne, że po prostu nie musiałam jakby iść na żadne kompromisy, tylko to, co ja chciałam, to się po prostu działo. Pisze, Majka nie lubi kompromisów. Nie lubi. W tej podróży. W ogóle. Kompromisów. Czego jeszcze nie lubisz? Jej. Czego nie lubiłaś przedtem? Przedtem. Znaczy nie lubię głupoty i naiwności. Szemy? Bo też się przekonałam... że tak naprawdę, jeżeli się słyszy jakieś straszne historie, które ludzie spotykają na takich wyjazdach, to jeżeli ten temat się gdzieś tam podrąży, to właśnie na samym końcu tej historii stoi jakaś ludzka naiwność i głupota. I oczywiście czasami są nieszczęśliwe wypadki, ale czasami po prostu zwykłe ludzkie człowiek decyzje. Sam się pakuje tak, w to, tak? Sam się pakuje w te kłopoty. A karmiono ciebie tymi historiami mocno? Znaczy właśnie te historie gdzieś krążą, bo one zwykle krążą właśnie już odarte z tych takich faktów, drobnych rzeczy, które wpłynęły na to, że ta historia tak się potoczyła. I później faktycznie brzmią w ten sposób, że turysta został zaatakowany w Caracas. Ale jak to się stało, że został zaatakowany, tak? I tych historii się słyszy mnóstwo, one po prostu straszą i niektórych straszą tak bardzo, że ludzie nie chcą wyjeżdżać, bo przecież tam są te niebezpieczeństwa wszystkie. A tak naprawdę to osoby, które podróżują z głową na karku i nie zachowują się w sposób mniej racjonalny niż normalnie w domu, to nic się nie dzieje. No, ja wydaje mi się, że mi się udało jakoś cało przejechać ten świat, to oczywiście szczęście, ale to po prostu, że zachowywałam się racjonalnie i intuicyjnie. Intuicyjnie, może poszło tak, że słuchałam siebie, nie robiłam niczego wbrew sobie, tak. Dobry wieczór, pani Mario. Dobry wieczór, witam. No, mamy temat, wie pani, jaki? Przekraczanie granic i sięganie po niemożliwe. Jak to u pani? Słucham uważnie i całkowicie dwoma rękami i głową i szyją się zgadzam z panią Mają, bo ja wprawdzie moje doświadczenie z podróżowaniem to już jest odległa przeszłość, bo to były lata 70. i 80. Indie, Ceylon, Singapur, Nepal, takie tam właśnie podróże bez Afganistan w okresie wojny, jakieś przeprawa promem, który jak dzisiaj słyszę o tych wypadkach promów, to pewnie nigdy bym się na to nie zdecydowała, zatłoczony, mało nie... No, niezwykłe różne, mówię, lata 70. i 80. A co, nie było wtedy zatłoczonych? Proszę? Wtedy nie pływały zatłoczone promy? No, pływały właśnie. Tylko, że nie słyszało się w mediach o tym, że się przewracają. Tak, no teraz mianowisko się szuka sensacji. Pani Mario, jeżeli jest mnóstwo wiadomości na nie, tych negatywnych, niosących taki obraz, przecież człowiek jest w polu informacji i człowiek to przyswaja. Do innej konkluzji, mianowicie, że kluczowe, absolutnie kluczowe u mnie, tak jak i u pani Mai, było to, że nikt mnie nie odwodził, nikt się o mnie nie bał. Moi rodzice byli przekonani, że wszystko się dobrze ułoży, podobnie jak ja. I zdarzyło mi się, że z Bombaju nie wróciłam na czas, ani było telefonu, ani możliwości telegrafowania. Wróciłam dwa dni później i pytam rodziców, czy się nie niepokoili. No, co by to dało? Wiedzieliśmy, że nie wróciłaś dzisiaj, to wrócisz jutro czy pojutrze. I to było takie budujące właśnie to zaufanie moje do siebie, do tego, o czym pani Maja mówi, o tej głowie na karku, o tym rozsądku, o takiej podstawowej, elementarnej ufności do ludzi. Oczywiście, że nie pakowałam, a może nawet pakowałam się w takie miejsca, o których nie wiedziałam, że są niebezpieczne, ale nie jakoś bezkrytycznie, nie zupełnie bezmyślnie. I to, co pani mówi, całkowicie mnie przekonuje, bo z kolei ja mam 60 lat, ale po latach mój syn pojechał na Alaskę pracować i znajomi odsądzili mnie od czci i wiary, że jestem wyrodną matką, że na to pozwalam. A tymczasem ja byłam pewna, że jemu się wszystko uda i udało się. I mimo, że też przeżył wiele niebezpieczeństw, ani przez chwilę się o niego nie bałam, ponieważ wierzyłam w to, że ja moją ufnością w niego i pewnością, że się zachowa rozsądnie, dodaje mu siły, a ta siła mu pozwoli pokonać trudności, których też miał wiele, pracując tam gdzieś przy łososiach w przetwórni, a potem za zarobione pieniądze podróżują przez Stany stopem. Pani Mario, powiedziała pani piękną rzecz w sprawie dzieciaków, żeby nie zabierać im tej siły, wierząc w nich. Dlatego, że jeżeli rodzic się nawet w dobrze jak się wydaje, pojętej trosce, ciągle niepokoi, zamartwia. No właśnie, to, właśnie. To dzisiaj się mówi tak, że odbierasz siłę swojemu dziecku. No o to chodzi. Ja tę siłę dostałam od moich rodziców i tę siłę daję mojemu synowi. I jak widzę w otoczeniu rodziców, którzy odwodzą dzieci od takich ryzykownych przedsięwzięć, to się zrzymam. Jestem psychologiem, więc wiem, jak to destrukcyjnie działa. No, i dlatego jak słucham pani właśnie z tym, z takim niepokojem, że o córki się boję, czy że nie chciałabym, to jakoś staje rękami i nogami po stronie pani Mai, że ten rozsądek, ta wiara, ten nie szarża, ale spokój wewnętrzny, że nie mam noclegu, to go znajdę, nie mam pieniędzy, to wytarguję coś tam, czy wynegocjuję, nie miałam pieniędzy na powrót z Deli poszłyśmy do z przyjaciółką do Aeroflotu i wynegocjowałyśmy studencką zniżkę. Nie wiem, 70%. Także no, wszystko. No. A wspomnienia ma pani do dzisiaj pewnie. No mam. No, bo to jest... I też się nimi właśnie dzielę z synem, żeby mu właśnie dodać odwagi do tego, żeby... I tak się dzieje. Także gratuluję i słucham z przyjemnością pani. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc. No, 24 godziny na dobę trójka nadaje, więc proszę nie spać, proszę z nami jeszcze trochę pobyć. Pisze pani Monika. Znowu dzisiaj będę nieprzytomna. Słucham z wypiekami. Właśnie czytam tę książkę Mai na Sumatrze, czyli Maju, czyli o, żyrafy wychodzą z szafy. Zazdroszczę mojej książce, że tam jest. Jestem już na Sumatrze, jedziemy na północ, a pisze, żeby Maję po prostu serdecznie pozdrowić. Monika z ZNG. Kilka lat temu znałyśmy się, bo współpracowałyśmy w czasach Braina. Ojej. Świetnie się czyta, to są takie zapiski jakby na bieżąco i ona pisze teraz do ciebie, tylko jak ty teraz tu usiedzisz? Chyba teraz tak od podróży do podróży, bo to już zmiana na dobre. To nie tylko jedna podróż i już. Maja, pozdrawiam cię serdecznie, gratuluję siły, a ja sobie poczytam u siebie w Katowicach. Świetnie, Monika, pozdrawiam cię serdecznie. No właśnie, chyba już trudno zatrzymać tak zupełnie. Ja gdzieś znalazłam swoją drogę i na pewno podróżowanie jest dla mnie super ważne, ale też dla mnie bardzo ważne są te powroty i to, że też znalazłam swoje miejsce i tym miejscem jest Polska mimo wszystko, że widziałam bardzo dużo, byłam w pięknych miejscach, ale zrozumiałam, że tak naprawdę moim domem to nie tyle Polska i Warszawa, ale też jakby przede wszystkim jakby przyjaciele i rodzina i że tego nie wezmę ze sobą nigdzie tam, więc muszę przyjeżdżać tutaj. Ja bardzo lubię też to życie takie europejskie, nasze normalne, polskie. I trochę jestem takim żeglarzem, że jak jestem tam, to tęsknię tutaj za Polską. Jak jestem w Polsce, to chcę wyjeżdżać. No i trochę, a to już chyba naturalne. To już naturalne. To właśnie chodzi o to, że to chyba tak już to moje życie będzie wyglądało, że będę trochę tu, potem znowu będę jechała, potem będę wracała i będę znowu ale jechała. Któraś z dziewczyn pytała, jak wygląda życie po powrocie, bo przecież nie wraca się do tego samego miejsca. Złożyłaś wypowiedzenie. Tak. Ale wróciłaś do swojego zawodu, do branży? Tak, na pewno mi to bardzo pomogło. To, że jeszcze przed wyjazdem wiedziałam, że gdzieś ta praca nowa w innym miejscu na mnie czeka, bo spotykałam w drodze wiele osób, które po prostu wszystko rzuciły. Jeździły i tak naprawdę perspektywa tego, żeby wrócić, tam wbić się w ten uniform i zacząć chodzić i po rozmowach kwalifikacyjnych, no była tak dla nich przerażająca, że gdzieś tą decyzję o powrocie przesuwały w czasie, już trochę zmęczeni tą podróżą z jednej strony, a z drugiej strony